Povšiml si Stilovi ustarané tváře a hned se změnil do lidské podoby a došel k ním. Mluv bez okolků, adepte. Klip byl vzat jako rukojmí, řekl Stile. Pak se mu slova vzpříčila v hrdle a nedokázal pokračovat. Běž se podívat po Nejse, řekla mu paní jemně. Povím hřebci podrobnosti sama. Stile vděčně procházel stádem a hledal svou nejbližší přítelkyni na fázi. Za okamžik k němu Nejsa přistoupila. Byla zdravá a štíhlá, prozatím nebyly patrné žádné známky březosti. Byla oplodněna teprve nedávno a u koní to není hned patrné jako u lidí. Přijala jeho obětí, na chvíli v jeho rukou svým nezbedným způsobem přešla do dívčí podoby. Pak se změnila zpátky. Ach, Nejso, řekl a cítil, jak mu po tváři stékají slzy. Mám strach, že jsem dostal tvého bratra do strašné situace. Napěla se a zadula poplašní harmonikový tón. Svého bratra velice milovala. Byl jsem v protonském rámci, vykoktal. Modrou paní napadly ogři. Klip se byl udatně, aby ji ochránil a zabil dva z ogrů. Ale nějaký adept poslal zjevení klisny zvané Belle, té, která vyhrála tvou disciplínu na jednorožcích hrách a odlákala ho do zajetí, jistě jako rukojmí proti mé moci. A já nebudu moci přijmout, co po mně ten nepřítel může žádat, ačkoliv klipě slzy se mu teď řinuly proudem a stékaly po tváři dolů. Měl jsem tam být. A kdyby se třeba po klipovi podíval hned a ne až naposled, možná mohl únosu včas zabránit. Prostě se jen domníval, že je klip nedaleko. Nejsa mu položila svůj teplý roh na čelo a mlčky s ním trpěla. Odpustila mu. Pochopila. Společně se vrátili k vůdčímu hřebci. Ušlechtilé stvoření bylo znovu v přirozené podobě a očividně už vyprávění paní vyslechlo. Jedním předním kopytem dusal trávník, až odlétávaly jiskry a z nozder mu stoupala pára. Když se k němu Stile zase připojil, změnil se hřebec zpět v člověka. Jak dýchal, stále byl patrný pramínek páry. Ty nejsi vinen, adepte, řekl. Klip tam byl, aby ti pomáhal a chránil tě, ne naopak. Dozajist tam nechránil, řekl Stile. Vděčím mu za svůj život. Ale nestratil svobodu, když chránil mne, nýbrž paní. Musím mu svobodu navrátit a pomstít, co vytrpěl. Je z mého stáda, řekl hřebec. Pomsta je výhradně má. Ale budeš rádi, když ho osvobodíš, svedeš-li to. Nejprve ho musím najít, řekl Stile. A, dovolíš-li, vzal bych si jiného jednorožce jako dočasného oře. Můj neznámý nepřítel se na mne už zaměřil, z mě neznámého důvodu a já se s ním sám nevypořádám. Obyčejný kůň na to nestačí. Potřebuji službu, kterou mi může poskytnout jen jednorožec. Hřebec zaváhal. Nejsa zadula na svůj harmonikový roh slaboukou melodii, napůl varovnou, napůl naléhající. Byla podřízená hřebce stáda, ale také přítelkyně modrého adepta a mnoha dalších. Klip byl její bratr. Chtěla být opět Stilovým ořem, navzdory svému stavu. Hřebec mohl říct ano nebo ne a ona by ho poslechla, ale usnadnil by si život, kdyby s touhle horkokrevnou malou klisničku vyšel po dobrém. Stile měl pro tohle hřebcovo nepříjemné dilema pochopení. Poskytnutí jiného jednorožce, rozhodl se hřebec. Těšíš se v tomto stádu neobvyklé úctě, adepte. Mnoho z mých poddaných by pro tebe udělalo to, co pro žádného jiného člověka. Přesto však v této záležitosti nemohu nikoho nutit. Dej mi čas, abych vyhledal dobrovolníka. Zdálo se, že je daleko méně dychtivý někoho vybrat, než by se Stilovi líbilo a nepřímo tím odmítal Nejsinu nabídku. Přesto to byl rozumný postup. Bude trvat nějaký čas, než najdeme klipa a připravíme tažení, abychom ho bez úhony dostali zpět, řekl Stile. Ve hře je adeptská magie, takže vše je nevyzpytatelné, není to otázka jednoduchých zaklínadel. Každá další hodina, kterou tráví v zajetí, se mi příčí, avšak bylo by pošetilé udeřit bez přípravy. Postačí den a noc. Mám ještě co dočinění ve druhém rámci. Postačí, souhlasil hřebec. Otáži se ostatních zvířat a pošlu k orákulu. Orákulum. Samozřejmě. To by klipa zaměřilo okamžitě, pokud by vzkaz nepochopili nesprávně. Ale co spekulace, které ohledně orákula naznačoval průsvitný adept. Možná by měl zacházet s každou radou, kterou z věštírny obdrží, opatrně, i když její platnost otevřeně nespochybní. Stile se obrátil k modré paní. A teď tě musím vrátit na modré panství, abys byla v bezpečí. Nejsa byla znovu proti. Vůdčí hřebec stáda přešel do přirozené podoby, vydal akordeonový tón podrážděného potvrzení. Když jsi tu nebyl, byla jsem pozvána na návštěvu ke stádu, řekla paní. Zde budu lépe chráněna, neboť stádem na stráži nepronikne žádná magie. S tvým dovolením, můj pane, udělám ti pavilon, řekl Stile potěšeně. Tady bude určitě v mnohem větším bezpečí. Netřeba, můj pane, Stile přikývl. Modrá paní nebyla žádná křehotinka, dokáže tu přežít více než dobře. Pak tedy, zarazil se a jednorožci zvedli hlavy od pastvy. Blížil se drak, obrovské létající stvoření, které se snášelo k zemi a zase stoupalo nahoru, nepochybně po něčem pátralo. Spozoroval stádo a zamířil přímo k němu. Jednorožci ihned utvořili kruh, který se ježil vystrčenými rohy. Ve středu byla hříbata a staré kusy a nejsa, během březosti zvláště chráněná. Vůdčí hřebec stál mimo kruh, po boku měl několik nejsilnějších z nižších samců a ostražitě sledoval nestvůru. Můžu se s tím vypořádat, nabídl Stile. Měl spoustu zaklínadel, která by dokázala draka skolit. Ale drak neútočil. Bylo to jezdecké zvíře. Uzdu držela stará žena, sedící mezi velikými křídly. V levé ruce svírala bílý šátek a mávala jím. Vlajka vyjednávače, řekl Stile. Potom mu došlo, to je žlutá adeptka. Hřebec stáda zuřivě zafrkal. Stil příměří, ale ke žluté adeptce choval pramálo lásky, protože se zabývala chytáním a prodáváním zvířat, včetně jednorožců. Drak s žuchnutím přistál, až jeho pasažérka nadskočila a pak složil křídla. Stařena se seškrábala dolů. Přináším ti poselství. Modrý. Musíme jednat rychle, protože můj elixír tuhle obludu neudrží příliš dlouho. Stile vystoupil do popředí, stále překvapený. Tahle čarodějnice obvykle vycházela na veřejnost, jen když si kvůli kosmetickým účinkům vzala elixír mládí. Jaký to byl vzkaz, že se kvůli němu takhle hnala? Tady jsem. Žlutá. Má to podobu balíčku, můj krasavce, řekla a podala mu dlouhou krabici, kterou měla předtím ukrytou v šálu. Stile si najednou uvědomil, co má sám na sobě, šaty protonského občana. V letu událostí se nezdržoval tím, že by si vykouzlil oblečení, jaké se nosilo na fázi. Ale sotva to vadilo, adept si, jako občan, mohl vzít na sebe, co se mu zlíbilo. Chci, abys věděl, že nemám v tomhle darebáctví prsty. Tahle věc mi byla doručena kouzlem se vzkazem, modrý překáží. Spěchala jsem, abych ti ji přinesla, protože jsem se obávala dalších zlovolností proti tobě namířených, kdybych se opozdila. Mé elixíry naznačují, že se spiknutí účastní více než jeden adept. Spěchala ke svému dračímu oři, než mohl Stile otevřít balík. Zadrž, žlutá, možná se tě budu na něco chtít otázat. Zavolal Stile. Na balíčku bylo něco, z čeho měl neobyčejně neblahou předtuchu. Neodvažuji se zůstat, zavolala zpátky. Pomohla bych ti, kdybych jen mohla. Modrý, protože jsi miloučký chlapec. Ale nemohu. Pobídla draka kupředu. Stvoření roztáhlo křídla a rozběhlo se na šesti malých nohách, až nakonec dosáhlo startovní rychlosti. Jakmile se odlepilo od země, bylo mnohem elegantnější. Brzy vylétlo vysoko a zmizelo v dáli. Stile rozbaloval balík s jistými obavami. Určitě neobsahuje nic, co by rád viděl. Pravděpodobně to bude od Klipova věznitele, nějaký důkaz, že je jednorožec rukojmí, třeba pramen jeho modré hřívy. Když balík rozbalil, vypadly dvě rudé punčošky. Klipovy punčošky, které se daly magicky přemístit a používat odděleně, stejně jako nejsiny bílé. Ale v balíku bylo ještě něco jiného. Stile to rozbalil a strnul s děšením. Všichni ostatní vytřeštili oči a nejprve tomu nechtěli uvěřit. Byl to odříznutý jednorožčí roh. Stilovi se začaly třást ruce. Slyšel, jak se modrá paní prudce nadýchla. Nejsa vydala melodii vyjadřující nejčistší agónii. Stile pomalu zvedl roh ke rtům. Foukl do duté základny. Vyšel zvuk špatně hraného saxofonu. Nepochybně to byl Klipův roh. Nejsa se svalila na zem jako zasažená bleskem. Modrá paní se vrhla vedle ní a rukama ji objela kolem krku v marném pokusu utěšit ji. Stile stál bez pohnutí, jeho mysl byla tou hrůzou napůl ochromená. Pro jednorožce byl roh vším, byl znamením, které ho odlišovalo od pouhého koně. Více než to, uvědomil si, roh byl sídlem jednorožčí magie. Bez něho Klip nemohl měnit formy nebo odolávat nepřátelským kouzlům. Bude jako oslepený a vykastrovaný člověk, naživu ale beznadějně zlomený. Nemohlo být horšího trestu. Hřebec stáda byl zpátky v lidské podobě. Napřáhl k němu svou mohutnou ruku, aby si vzal roh. Jeho oči žhnuly jako výheň a stoupala z něho pára. Jak se opovažují? Zasýpal a upíral pohled na roh. Za toto navštíví požár panství každého adepta, který se účastnil. Řekl Stile, který konečně našel slova. každého stvoření, které spolupracovalo. Srovnám hory se zemí, abych se k ním dostal. Co učinil modrý adept trolům a šakalům, bude proti tomu ničím. Vzduch už začínal být nabitý silou vznikající přísahy. Zavířily temné prstence mlhy. Jen mě nechte zahrát, přijít na Rým. Nikoliv, adepte. Řekl hřebec stáda ostře. Je z mého stáda. Ne tvá, ale má je pomsta. Ale ty nemůžeš zanechat své stádo nestřežené, namítl Stile. Jiný hřebec mne po nutnou dobu zastoupí. A nemůžeš se adeptovi postavit sám. Jen adept se může utkat s adeptem. Hřebec odfrkl z lidských nozder kouř. Navzdory zuřivosti Stilovo varování uznával. Pravda. Nemohu to vykonat sám. Mohu pro sebe požadovat jen půl odplaty. Jen mi dej oře a já budu tvým ořem. Řekl vůdčí hřebec. Nejsa, ležící na zemi, našpicovala uši. Oči modré paní se rozšířily, když si uvědomila, co se stalo. Žádná lidská bytost nikdy nejela na hřebci stáda, to byl vlastně druh sám pro sebe. Kdyby však moc adepta spolupracovala s mocí hřebce, Stile nemohl odmítnout. Sdíleli pomstu. Kapitola 8. Sázka. Takže mám pro Proton skoro 24 hodiny, řekl Stile Schén, než se s vůdčím hřebcem vydáme na výpravu za záchranou a odplatou. Něco z toho času budu muset prospat, abych nabral síly. Věřím, že jste tu zatím mé záležitosti dobře zorganizovali. To ano, řekla vesele. Mellon kontaktoval spoustu bohatých občanů, kteří se nemůžou dočkat, až vás vyždímou do poslední Vindry. Mí přátelé přišli na způsob, jak vystopovat původní vzkaz občanovi Calderovi, ale jen vy sám, jakožto zainteresovaný občan, to můžete provést. A máme tu ohlasy, pochopitelně odmítavé, na zprávu o tom, jakého chcete ustanovit dědice. To je dost na to, abychom začali, řekl rozmrzele. Možná mě to na moment odvede od mých skutečných starostí na fázi. Pojďme se podívat, jestli bychom to nedokázali vecpat do času, který máme. Nevím, jak dlouho mě na fázi zdrží příští dobrodružství. Možná na pořád, řekla temně. Potom mechanicky přišla na bezprostřední záležitosti. S čím začneme, pane? Nemůžete stihnout všechno najednou. Proč pak ne? Sázkaři jsou v hvězdném sálu jako posledně. Výbor, který vás má vyslechnout v otázce ustavení dědiců, je v jiném domu, vzdáleném 100 kilometrů. A první potíže se stopováním zprávy jsou v domu o dalších 50 kilometrů za ním, na soukromém pozemku občana. Každá z těchhle záležitostí si může činit nároky na celý čas, který máte k dispozici. Myslíš moc jako stroj, napomenul ji. Zaves mě na slyšení a mezitím zavolej hvězdný sál. Zamračeně uvedla cestovní kapsly do pohybu a odeslala hovor. V trojrozměrném obrazu se objevil Mellon. Neobyčejně mě těší, že vás zase vidím, pane. Mohu uvědomit občany, že jste připravený. Udělej to, přikývl Stile. Ale řekni jim, že mám v úmyslu uzavírat neobvyklé a provokativní sázky a že je uvítám na místě, kde se koná mé slyšení ohledně dědiců. Ty tam buď taky. Ano, pane. Mellon vybledl a zmizel. Ihned dorazil další hovor. Byla to občanka Merle. Můj počítač mi dal zprávu, že jsi zpátky mezi námi, řekla vesele. Uvažoval jsi o mém pozvání. Ne, už zase. Merle, pořád mi lichotíš, ale jsou tu věci, o kterých bys měla vědět. O tvé rozkošné manželce v druhém rámci. Stile, to nemá na Protonu žádnou váhu. O mých zásnubách s otrokyní Schén, tady, řekl Stile, kterému se ani zamák nelíbilo, kolik toho Merle ví o jeho soukromém životě. Příliš mnoho občanů se o něm dozvídalo příliš mnoho věcí. Ano, mám v úmyslu uzavřít sázku na výsledek tvého slyšení, přikývla Merle. Fandím ti, Stile. Sázím, že svolení získáš po určitém boji. Občané nejsou nijak omezováni ve svých svazcích. Věnovala jsem svému manželovi spoustu konkubín a on mi poslal každého muže, o kterém si myslel, že bude vyhovovat mým choutkám. Ovšem ty se přece vůbec nemusíš starat o city nějakého otroka. Stilem projel náhlý výbuch vzteku. Schému naléhavě naznačovala, neurážej tuhle občanku. Pak dostal taktický nápad. Merle, já se ale o city tohohle otroka starám. Sám jsem byl velice nedávno otrok. Dokud nebudu mít jistotu, že si ochotná mě sdílet s jinou, nemůžu ti říct, jak se rozhodnu. Merle se usmála. Ach, opravdu se mi líbíš, maličký. Jsi jako skvělá ryba, která bojuje o každou píď v lasce. Brzy se s tebou zase spojím. Zmizela. Pane, nikdy jsem vám neupírala právo, abyste začala s Chén. Chci tu mít soukromí. Vybuchl Stile. Nastavila ovládání komunikace. Hotovo, pane. Tak proč mi říkáš pane? Stile, náš poměr se změnil. Už nejsme ani formálně členové jedné společnosti a já bych to raději dávala najevo zavedeným způsobem. Pane, ty se na mne zlobíš. Stroj nemůže cítit zlost, pane. To nemělo cenu. Schén, ty víš, že naše manželství bude čistě účelové. Dělám to, abych pomohl tvým přátelům, kteří usilují o rovnoprávnost. Tohle slyšení bude klíčový krok. Pokud tady vyhrajeme, bude to pro tvůj rod veliký skok kupředu. Mám tě opravdu rád, vlastně tě miluju, ale klíč k mému srdci bude vždycky držet modrá paní. Rozumím, pane. Zachovávala kamennou tvář. Takže, když ti v tomhle rámci budu věrný, je to čistá teorie, pokračoval a přál si, aby ukázala více spohnutí, o kterém věděl, že ho cítí. Je to modrá paní, komu jsem věrný. Ale vedle toho je tu otázka vnější fazóny. Pokud jsem zasnoubený s tebou a měl bych styky se ženami z masa a kostí, obzvláště občankami, mohl by to kdekdo chápat jako důkaz, že si tě beru jen na oko, abych jmenoval příhodného dědice a to by mohlo pokazit efekt, který to doufejme přinese. Ano, pane, přikývla bezvýrazně, takže si v žádném případě nemůžu dovolit dostaveníčko smerle. Pokud bych to měl udělat s někým v tomhle rámci, byla bys to ty. Protože si má snoubenka a protože v tomhle rámci není nikdo, s kým bych to udělal raději. Takže jsem vlastně v tomhle směru věrný i tobě. Chtěl jsem se ujistit, jestli to chápeš. Chápu to, pane. Nemusel jste se k tomu vracet. Takže ji nepřesvědčil. Ne, potřeboval jsem k tomu vrátit. Protože teď jsem si usmyslel udělat něco neobyčejně cynického. Čin hodný opravdového občana. A potřebuju, abys mi pomohla. Samozřejmě, pane. Chci, aby tví přátelé zařídili divokou sázku na výsledek Merliných nabídek. Anonymní kódovanou sázku, znějící na celé mé dostupné čisté bohatství v době vypořádání, že tenhle styk nedovedu do konce. Budu samozřejmě popírat jakýkoliv záměr tenhle vztah navázat, nicméně čas od času se možná bude zdát, že kolísám. Ty a já výsledek známe, ale možná si ostatní občané budou přát vsadit proti. Byla by to pro ně bláznivá sázka, ale zdá se mi, že jim se takové hlouposti líbí. Schén se usmála. To je nepochybně cynické, pane. Podívám se na to. A neuškodí, když si občas dovolíš triviální žárlivou scénku, i když nic takového necítíš. Zarazila se. To od vás není úplně poctivé, pane. Dostal jsem se do ne zcela poctivé společnosti. Mezitím se budu merle vykrucovat, zůstanu jen u slov, tak dlouho, dokud dokážu vyvolávat zájem. Dohlédni, aby byl důvěrně informován i Mellon. Určitě by o tom měl vědět. Kapsle dorazila k domu, kde mělo být slyšení. Vešli na nádvoří, obehnané bílými sloupy a s mramorovou podlahou, prostorné a vzdušné jako řecká rozvalina. Za vyvýšeným stolem seděli tři občané. Čtvrtý občan stál před nimi, zřejmě s jinou záležitostí. Na stěla ještě nepřišla řada.